أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أربعة في الدار البركة، الشاة في الدار بركة، والركي في الدار بركة، وراح المد في يدي في الدار بركة، والقداحة في الدار بركة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan-ı ızam aleyhim salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi aleyhim ecmain bil cümle ahirete irtihal eden müminat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimiz erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Erbauna hasleten, 40 haslet vardır. 40 haslet vardır. Ahmed İbn Hanbel'in şiinde erbauna hasene, 40 hasene iyilik vardır. Alahunna, onların en üstünü, o 40 iyiliğin en üstünü, en muazzamı sevap bakımından, evet, menihatul anz, keçi hediye etmektir. Keçiyi, komşunun çocuğu var, keçisi yok. Senin de keçin var. Al şu keçiyi, sal, sütünü çocuklara içir diye hiçbir şeysiz vermektir. Hiçbir şeysiz. Meniha o demek. Al, içir çoluk çocuğuna. Sabahta, akşamda. Hayırların en üstünü, en yükseği, muazzamı budur diyor. Tabii keçi böyle de ötekiler olmaz mı? Sende inek varsa, evet onu da verebilirsin. Al şu ineği sal, çoluk çocuğun içir diyebilirsin. Yani ödünç verebilirsin. Sonra geri alacaksın yine canım. Çoluk çocuğun büyütünce kadar, bir sene, iki sene neyse, büyük iyiliktir. Tabii bunu eskiden bizim memleketimizde Anadolu'da yaparlardı. Eskiden ziraat öküzlerle, atlarla, zenginler atlarla yapar. Traktör yok o zaman. Geç kalmış olanlara herkes öküzünü verir, atını verir. Çabuk harmanı dövülsün, çiğti çabuk sürülsün diye. Aha bu hadislerden işte yardımlaşmak muazzam hayırdır diyor Peygamberimiz. Muazzam hayırdır. Yani ineği verirsen de olur tabii. Keçiyi söylemekle beraber bunun içerisine inek de girer. Bunun gibi sağılan şeyler, deve de girer tabii. Devenin sütü de girer. Buna şiddetle ihtiyaç var. Böyle güzel, muazzam bir hayırdır. Şimdi burada kırk tane haslet diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerlerini saymamış. Diğerlerini saymamış. Diyorlar ki Kadir gecesinden söz ediyor Peygamberimiz. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'de 1000 aydan hayırlı olduğu beyan ediliyor. Ramazan'ın son günlerinde arayın diyor. Tek günlerde arayın diyor. Ama şu gün dememiş. Birçok sahabinin kararı İslam alemince benimsenmiş. 27 Ramazan 27. gecesi Ramazan'ın Kadir gecesi Müslümanlarca kabul edilmiş. Ama %100 kesin olan gizli. Neden? Her geceyi Kadir bilsin de çok çalışsınlar diye. Şimdi burada da diyor ki Gümüşhane Hazretleri, bu iyiliklerin en muhteşemi, en muazzamı 40 maddeyi sayarsa, açık gözler sadece bu 40 şeyi yaparlar, öbür iyilikleri yapmazlar, hor görürler diye. Peygamberimiz bir tanesini söylemiş, 39'unu zikretmemiş. Bunu oturmuşlar, saymaya kalkmışlar. Mesela bunlardan birisi selam almak. Selam. Selam vermek sünnet. Bu selamı almak. En güzel şekliyle almak. En güzel şekli nasıl olur? Selamün aleyküm. Evet. Selam vermektir. Esselamü aleyküm. En güzelidir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daha da güzeldir. Hani zamanın varsa ne ukala ya, ne demek istiyor bu? Selamun aleyküm varken esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bazı öyle söylerler. Şuna bak, şuna bak. Riyakar filan. Böyle bir şey yoksa en güzeli bu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alan adam en güzeliyle alacak. En güzelinin en aşağısı limiti aynı ayarda alması lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hem selam, rahmet, bereket. Sen de bunu aynısını söylemen lazım. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu ve afiyetuhu. Ekle duayı. En güzeliyle cevap vereceksin. Altta kalma. O sana bir iyilik yaptı. Dünya ahiret iyiliklerini dua etti sana. Sen de değil mi? Daha güzeliyle cevap ver. Yiğitlik budur. Selamda da böyle. Şimdi bizim memlekette alışılmış. Selamun aleyküm ağlar. Aleyküm selam. Bu yanlış. Bu yanlış. Çünkü en güzelini hiç olmazsa en güzelini yapmak lazım, en aşağısını. Nedir o? Söylenenden bir harf fazla söyleyeceksin. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ve harfini ilave edeceksin. Bir fazla ya, böylece altta kalmıyorsun bir fazla. Bir, ikincisi Hasan Baş Çantay rahmetli hocamız tefsirinde de işaret ediyor. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fayyû bi ahsene minhâ evruttûhâ ayet-i cellesinin dipnotunda çok güzel bir tefsirdir, maaldir. O dipnotlar bal kaymaktır, mutlaka okuyun. Muazzam güzel şeyler var orada. Diğer selamün aleyküm, aleyküm selam dersen selama ihtiyacım yok, senin olsun. Ben onlarla uğraşmıyorum. Bir çirkin anlam çıkar diyor. Ve aleyküm selam diye veli söylerseniz tabii hem bana hem sana hem bütün Müslümanlara. O ve'nin anlamı çok önemli orada. Fakat bizde aleyküm selam karşılık bu. Hayır. Alışın selamun aleyküm diyene ve aleyküm selam. En azından böyle. Ve aleyküm selam deyiniz. Hem bize hem sana hem bütün Müslümanlara. Selam olsun. Cinlerin Müslümanlarına da, insanların tüm hepsi müminlerine de, onun şahsında hepsini ve aleyküm demenin anlamı böyle. İşte selam vermek. Hapşırdı adam. Sıkıntısı gidiyor. Rahatlıyorsun. Hapşu diyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Bir sıkıntı gidiyor ya. Yanında sen duydun ona yerhamkallah diyeceksin. Yerhamkallah. Allah sana rahmeylesin. Merhamet etsin. Ne güzel. Müminler birbirine dua eder. Öteki de o bana dua etti diye. Evet. Yehdina ve yehdikumullah. Ve yuslihu baleküm. Allah bize de size de hidayet versin. Hatırınız hoş olsun. Ne güzel şeyler bunlar. Hatta bazıları elhamdülillah diyen hapşırdığı zaman elhamdülillah diyene ya rahmetullah demek farz diyor. Farz diyor. Bu da işte teşmitül atıs, hapşıran adama yerhamdülillah demek. Hayırların en muazzamı. Peygamber saymamış ama alimler saymaya çalışıyorlar. Evet. Ve imatatül eza anit tarik. Yolda gidiyorsun, baktın bir çivi düşmüş, çıkarmış sivri ucunu dışarıya. Bir lastik gelse de batayım deyip durur. Hemen duruyorsun. Bismillah. Alıyorsun onun kenara. Bir adamcağızın ya ayağına batar ya da lastiğini patlatır bu diye alıp atıyorsun. Hayırların en muhteşemlerinden birisi de odur. İmandan cüzdür diyecek kadar hadisler var. Cennet sebebidir diyen hadisler de var bu. Veya işte başka şey, yalnız çivi değil, gelip geçene zarar verecek iğrenç bir şey var mesela. Adam sigara içmiş içmiş, ahuk demiş, kuş yavrusu gömdürmüş oraya kaldırma. Gelen diyor, midesi bulanıyor. Hem onun üstüne toprak döküyorsun, kaybediyorsun. Veya eğer alabileceksen kürek gibi bir şey, onu kaldırıp kenara atıyorsun. İmatetül eza buna da girer. Taş var mesela. Ya şimdi bu biz ayağı takılır düşer. Alıyorum onu kenara atıyorum. Geleni gidene eziyet vermesin diye. Bu da bu en muhteşem hayırlardan birisidir diyor alimler. Evet. 40'tan fazla saymışlar böyle hayırları. Ama Peygamberimiz bu güzel hayırların 40'ı muhteşemdir diyor. Bunlardan bazısı da şunlar. Akrabanı ziyaret etmek. Hiçbir ihtiyacın falan yok. Sırf gönül almak için amcana, anana, babana başlamak, başta olmak üzere kardeşine, akraba, tuhalika birisine gidiyorsun, selamünaleyküm, aleyküm selam. Gönül almaya gidiyorsun. Bu da çok büyük hayır. Ömrü uzatır diyor Peygamberimiz. Rızkı bollaştırır diyor. Günahları affetmeye sebeptir diyor. Affettirmeye sebeptir. Bu da işte muhteşem alahunne, onların en muhteşemi, en muhteşem hayırlardan 40'ından birisidir diyor alimlerimiz. Ve acıkanı bu, burada diyor ki Gümüşhane Hazretleri, bilhassa akraban var, hiç sana gelmiyor. Sen ona gideceksin. Bu gari muhteşemin de muhteşemidir. Sana gelmiyor. O ben gittim gelmedim. Üç defa gittim gelmedi hiç. Yine git diyor. Bu işte muazzamın da muazzamıdır diyor. Sana gelmeyene gitmek. Akrabalardan. Ama olur mu? Olacak işte. Bakın muhteşem bir hayır. Evet. Bu da onlardan muhteşem 40 hayırdan birisidir. İt'amul câyi'. Aç adamı doyurmak. Bakın burada mümini doyurmak değil bakın. Kim olursa olsun. Kafir bile açlığından serilmiş kalmış. İnsandır kafir ama insandır. Yaratılış itibariyle insan eşref-i mahlukattır. Bu inanmamış, Allah'a karşı nankörlük etmiş, kafir olmuş. İnsandır, acı doyuracaksın. Tabii mümini doyurursan aliyül ala olur. Aliyül ala olur, acı doyurmak. Bu 40 muhteşem hayırdan saymaya çalışmışlar. Ve sakyu zaman, adamın susuzluktan dudakları kavrulmuş. Sen de bir soğuk su veriyorsun ona hele yaz gününde. En muhteşem hayır susamışa su vermektir. O 40'ı saymaya çalışmışlar. Burada bazılarını söylemiş. Ve nasr-ı mazlum. Adamın nüfuzu çok. Zenginliğine güveniyor. Makamına güveniyor. Adamın beceriksiz. Derdini anlatamıyor. Sen de iyi konuşuyorsun veya bayağı beceriyorsun bir işleri. Onu ezmeye çalışıyor birileri. Zulmediyor. Ona yardım etmek. Mazluma yardım etmek. Hayırların en muhteşemlerindendir. Anlat bakayım bunu. Onun durumu öğrendikten sonra yol yordan gösteri vermek, önünü düşüvermek, kendini savunması için, yardım etmek, mazluma yardım etmek en muhteşem hayırlardan birisidir. Evet. Bu arz ettiğim gibi keçi şeyine sığır, deve ve böyle hayırlar daha muhteşem olur. Keçinin sütü nihayet yarım kilodur, bir kilodur. İneğin sütü 30-40 kiloya kadar çıkıyor. Daha muhteşem olur diyor. Çok çocuk sahibi komşuna, al şunu bir sene sağ hadi, çocuklarını yetiştir deyivermek. Efendimiz başkasını işlemezler diye diyor, saymadı gerisinin diyor. İşte böyle şeylerdir. Artık sen bunu kendin say ve yaptığın iyiliği hiç küçük görme. Küçük görme. Hakir görme diyor. Her ufacık bir hayır Allah katında böyle muhteşem bir hüviyete bürünebilir. Bürünebilir. Evet. Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Ebu Davud, Abdullah ibn Amr ibn As'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.